świadomością, że rodzice robią sobie nawzajem krzywdę, że matki są traktowane nierównie. Jedno zdanie jeszcze na koniec, Paweł Wosicki. Na pewno to z dnia na dzień nie zmieni sytuacji. Nad tym pracujemy i organizacje, i też Prawo Polskie, i ta sytuacja rzeczywiście, jeżeli chodzi o przemoc, na pewno nie pogarsza się, ale też tutaj dużo sukcesów jest i na pewno podpisanie konwencji to nie zmieni. Natomiast, jak wspomniałem, wprowadzi wiele rozwiązań kosztownych, kontrowersyjnych i zobowiązań nałoży na państwo, między innymi także w edukacji dzieci, które są bardzo nieakceptowalne przez społeczeństwo i stąd mam nadzieję, że... I stąd państwa sprzeciw. I tej konwencji jednak nie ratyfikuje. Dorota Warakomska, dr Paweł Wosicki, dziękuję za spotkanie, pozdrawiam państwa. Dziękuję bardzo. Miłego dnia życzę, a my usłyszymy się jutro w samo południe. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Z okazji zbliżającego się weekendu wycięliśmy taki numer. 9,49 w Polomarkecie za koncentrat do płukania tkanin Lenor 2 litry na wiosenne porządki. 9,49 za dwulitrowy koncentrat Lenor. Polomarket, mój ulubiony na wiosnę. Chciałabym, żeby państwo przyswoili sobie tę wiedzę. Magnez należy dobrze przyswoić. Podwójna dawka nie załatwia sprawy, bo nie o ilość tu chodzi, ale o pełną przyswajalność właśnie. A to charakteryzuje chelat magnezu Albion zawarty w preparacie Hela Mag B6. Jedyny taki na rynku. Do wody? Wieloletnie badania naukowe potwierdzają bezpieczeństwo, tolerancję i skuteczność działania. Suplement diety Hela Mag B6 to magnez, który działa. Hela Mag B6 to numer jeden na świecie wśród preparatów z chelatem magnezu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 5 maja, już po 13. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis Trójki. Są ofiary walk w Słowiańsku. MSW w Kijowie przyznaje, że po stronie sił ukraińskich śmierć poniosło 8 osób. Zarzutów i podejrzanych coraz więcej. Śląska policja zatrzymała kolejne osoby w związku z korupcją przy budowie autostrady A1. Leonard Cohen otwiera swój wydział na Uniwersytecie w hiszpańskim Oviedo. Nauka rozpocznie się w kolejnym roku akademickim. Są zabici i ranni. Na początek doniesienia ze wschodniej Ukrainy. MSW w Kijowie przyznaje, że pod Słowiańskiem trwają walki sił rządowych z separatystami. Miasto uznawane jest za jeden z głównych ośrodków przeciwników rządu Ukrainy. Minister spraw wewnętrznych Arsen Awakow poinformował, że rano ukraińskie wojska natknęły się na obóz bojowników. Było tam około 800 bardzo dobrze uzbrojonych separatystów. Szef MSW powiedział, że po obu stronach są straty. Nie podał jednak dokładnych danych. Po stronie ukraińskiej jest to do 8 osób. W samym Słowiańsku słychać cerkiewne dzwony i syreny. Zwolennicy terrorystów ścinają drzewa, które układają w poprzek ulicy, aby przeszkodzić ewentualnemu wjazdowi kolumny wojsk do miasta. W nocy ukraińska armia odbiła z rąk separatystów wieżę telewizyjną pod Słowiańskiem. Rano znów tam słychać było strzelaninę. Do największych walk w okolicach tego miasta doszło w piątek. Słowiańsk został opanowany przez separatystów 12 kwietnia. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. Kolejni podejrzani o wręczanie i branie łapówek przy budowie A1 zatrzymani. Chodzi o śląski odcinek autostrady między Świerklanami a Gorzyczkami. Według policji i prokuratury proceder korupcyjny przy tej budowie był bardzo rozwinięty. Teraz wpadł m.in. jeden z kierowników budowy. Osobie tej przedstawiono około 30 zarzutów korupcyjnych zatrzymanemu, to jest osobie zajmującej kierownicze stanowisko z ramienia głównego wykonawcy budowy, zarzuca się przyjęcie co najmniej 71 tysięcy złotych. Na początku kwietnia prawie 30 zarzutów przedstawiono również innej osobie, która także zajmowała kierownicze stanowisko. Jak dodaje w rozmowie z Trójką Adam Jakimczak ze śląskiej policji, w sumie w tej sprawie prokuratura przedstawiła już ponad 100 zarzutów kilkunastu osobom i najprawdopodobniej to jeszcze nie koniec. Ten proceder korupcyjny występował przy realizacji inwestycji w latach od 2008 do 2009 roku na dosyć dużą skalę i dotyczył szerokiego grona osób. W związku z tym sprawa nadal jest traktowana przez nas jako rozwojowa. Głównym wykonawcą tego odcinka było konsorcjum Alpine Bau. W grudniu 2009 roku generalna dyrekcja wypowiedziała kontrakt firmie, podając jako powód niewielkie zaawansowanie robót. W przetargu na dokończenie inwestycji wybrano Alpine Bau. Po awariach przy budowie mostu, autostrady w Mszanie i interwencji nadzoru budowlanego firma zrezygnowała z prowadzenia prac i upadła. Budowę kończy teraz firma Intercor, a ostatni brakujący odcinek do czeskiej granicy ma być przejezdny latem. Początkowo miał być gotowy przed Euro 2012. Sprzed Sejmu, przed kancelarię premiera w Warszawie trwa manifestacja godności organizowana przy okazji Światowego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Marcin Mikulski ze Stowarzyszenia Aktywne Życie tłumaczy, że niepełnosprawni powinni się jednoczyć. A nie dzielić ze względu na to, czy ktoś jeździ na wózku, czy jest niewidomy, czy głuchoniemy, że jesteśmy jedną wielką rodziną, która ma swoją konkretną siłę. Jest nas w Polsce 4 700 000 osób niepełnosprawnych, więc mamy bardzo dużą siłę wyborczą, tylko musimy się zjednoczyć i to pokazać. Walczymy o profesjonalne, nowoczesne przedszkole terapeutyczne dla chorych dzieci. Chcemy im zapewnić profesjonalną rehabilitację, niezbędne terapie indywidualne i o to dzisiaj walczymy. Dodaje Joanna Palica, szefowa fundacji KOOHAM, wspierającej rozwój dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną. Protestujący zamierzają wręczyć premierowi petycję. Wśród żądań pada m.in. zwiększenie odpisu podatkowego dla organizacji pożytku publicznego do 2%. To tam być może objawią się następcy Okudżawy, Kaczmarskiego i Cohena. Na Uniwersytecie w hiszpańskim Oviedo zostanie otwarty nowy wydział. Nazywa się Leonard Cohen. Powstał dzięki dotacji kanadyjskiego poety i pieśniarza, a jego studenci będą doskonalić grę na instrumentach, pisanie wierszy i tekstów piosenek. Pieśniarz przyznał, że był wzruszony ciepłem i serdecznością, jakie okazali mu mieszkańcy Oviedo, kiedy 3 lata temu przyjechał odebrać hiszpańskiego Nobla, nagrodę księcia Asturii. Postanowił pozostawić po sobie w mieście pamiątkę i będzie nią wydział, na którym będą studiowali utalentowani młodzi poeci i muzycy. Wydział zostanie otwarty w najbliższym roku akademickim. Cohena łączy z Hiszpanią nie tylko przyznana przez księcia Filipa nagroda. Kiedy miał 15 lat, pierwszych akordów na gitarze uczył go w Montrealu imigrant z Andaluzji. Córka artysty ma na imię Lorca. Na cześć zamordowanego przez Franco poety Garcia Lorca, a jednym z jego ulubionych wykonawców jest Enrique Morente, muzyk, który wzbogacił i unowocześnił flamenco. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. I to tyle w tym serwisie Trójki. Pogodnie i dziś i jutro, tyle że wtorek już znacznie cieplejszy. Synoptycy zapowiadają na jutro 14 stopni w Suwałkach, 17 w Gdańsku i Warszawie, 20 w Szczecinie i Wrocławiu. Dziś znacznie mniej, od 10 do 15. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Maja Pedal nace en el año 1997 con la ayuda de un grupo canadiense que llega a Guatemala. Z Trójką przez trzy Ameryki. Świat jest na wyciągnięcie ręki. Opowiadam Państwu o niezwykłej przyrodzie i spotkaniach z wyjątkowymi ludźmi. Możemy utknąć w korku, spędzić w nim w zasadzie pół dnia, ponieważ jest tu po prostu ciężko czasami trafić, szczególnie jak się tego miasta nie zna. Dziś po 17 w audycji zapraszamy do Trójki. Do usłyszenia. Tomasz Gorazdowski. A więcej na stronie 3ameryki.polskieradio.pl. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Spójrz tam na niebie! To kometa spada? Nie, to bombastyczne ceny w Lidlu! Bo teraz na raz, dwa, trzy Pampersy jak się patrzy! W 4 rodzajach już za 29,99, czyli pieluszka już od 42 groszy za sztukę. Pampersy tylko 29,99. A na 3-4 Rypersil co brudą robi wrrr. Tylko 24,99 za 3,75 kg, czyli tylko 6,66 za kilogram. Proszek Persil tylko 24,99, bo teraz w Lidlu ceny są super bombastyczne. Lidl, mądry wybór. Okej, przerwa. Czas na pyszną latte ze spienionym mlekiem z tego nowego ekspresu. Przynieści? Wiesz, ja dziękuję. Ania, podziękujesz później. Teraz weź Lacto Control. Zaufaj mi. Też kiedyś przez to przechodziłam. Po spożyciu produktów mlecznych dokuczają ci wzdęcia, bóle brzucha? To może oznaczać, że jak co trzeci Polak nie tolerujesz laktozy. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control z laktazą do posiłku i po kłopocie. Zapytaj o suplement diety Lacto Control swojego farmaceutę. Lacto Control i produkty mleczne znów są bezpieczne. Teraz w Rossmanie szalona obniżka o 49% na kosmetyki do makijażu tydzień po tygodniu. Czas na tydzień dla ust i paznokci, czyli szminki, błyszczyki i lakiery w szalonej obniżce. Rossman. Pragnienia i potrzeby. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 8 minut po 13. Thank you. zachwycające. Długo by można na ten temat. Długo by można na ten temat. Wyjechała, lecz wróci i niech wraca ciągle. Niech ciągle powracają jej popołudniowe obyczaje, poranne i wieczorne. Znowu mam życie, ona mi je robi. Znowu mam życie, ona mi je robi. No proszę, zespół Świetliki otwiera nasze spotkanie w audycji Trzy Wymiary Gitary. Piotr Baron na przedłużonej majówce. Mam dzisiaj więc znowu zaszczyt i przyjemność spotkać się z Państwem tuż po 13 w Trójce. Anna Regulska, Piotr Kordaczewski, Mariusz Owczarek. Dzień dobry. People crying. Wszystkie najpiękniejsze kolory wiosny w te kilka dni sopockie. Najpiękniejszym kolorem chyba był jednak błękit tego nieba, którego, jak wiem, tu w Warszawie bardzo Państwu brakowało. Trafiliśmy na idealną pogodę. Naprawdę idealną. I to właśnie było trochę tak. Living in another world. Zespół Tok Tok z albumu The Color of Spring. 20 minut po 13. Mamy coś specjalnego teraz dla Państwa. Orange Warsaw Festival 2014.

the side of a trailer on its own. In letters of 5 foot high, so simple against this Oregon sky. It says, Nathaniel, we'll always love you. Nathaniel, we'll always love you. Turn on the TV news, another disaster for the lonely multitude. The lingering rolling feed, candles and toys, and a sea of flowers, all from strangers. I think of Nathaniel. Memories you deal with, but some are tough. Jego poprzednia solowa płyta ukazała się całkiem niedawno, jakieś 30-31 lat temu. Nareszcie nadszedł czas na kolejny album. Hendra. To jest nowy album Bena Watta. I to na pewno będzie jedna z naszych ulubionych płyt już podczas najbliższego sobotniego spotkania w audycji Mało Obiektywnie. Tak, w sobotę spędzałem nie przy radiu, ale głównie w radiu, na plaży, a już w tę najbliższą 10 maja zapraszam na spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. A teraz zgodnie z obietnicą przypomnę nasze zadanie konkursowe na dziś. Anna Gacek zadała je Państwu kilka minut temu. Otóż to, chodzi nam dziś o jedno zdanie, które przekona Wojciecha Mana, że Kasabian to jednak świetny zespół. W nagrodę za tę najciekawszą, najbardziej zaskakującą odpowiedź mogą Państwo dostać od nas podwójny karnet na 3 dni Orange Warsaw Festival od 13 do 15 czerwca na Stadionie Narodowym w Warszawie. Poprosimy o jedno zdanie, które przekona Wojciecha Mana, że Kasabian to jednak świetny zespół. SMS-owo proszę się do nas odezwać. 73 533 73533. SMS kosztuje 3,69 zł. A na te zaskakujące odpowiedzi czekamy jeszcze przez 10 minut. Dobrze, umówmy się, że za kwadrans 14, czyli przez najbliższe 9 minut. A kilka z tych 9 spędzimy także w dobrym towarzystwie. We are proud individuals living for the city, but the flames couldn't go much higher. We find and religions to paint us with salvation, but no one, no nobody can give you the power, the right. Dripping down the walls of a dream that cannot breathe in its harsh reality. Mass confusion, spoon-fed to the blind, serves now to define a cold society from which we'll rise. No.

wybrzeża w pysku niósł. Wtedy to pierwszy raz uśmiechnęłaś do mnie się. Uśmiechnęłaś do mnie się. Kiedy, jeśli nie dziś, zespół Mysłowic. Historia jednej znajomości. Za 10 minut 14 to jest moment, kiedy rozwiązujemy naszą dzisiejszą zabawę. Państwo jak zwykle licznie wzięli w niej udział. Bardzo dziękujemy. Takie oto propozycje tego jednego zdania, które przekona Wojciecha Mana, że Kasabian to jednak świetny zespół, się pojawiły. Panie Wojtku, jak włączymy Kasabian, czy też może woli pan Arctic Monkeys? Świetne. Wśród inspiracji, swoich inspiracji muzycy Kasabian wymieniają Pink Floyd. Też bardzo dobre. Kasabian to dobry zespół, bo ich muzykę można usłyszeć w Trójce. No tak, zgoda, ale jednak zwycięzcą, a właściwie zwyciężczynią dzisiaj zostaje pani Agata z Krakowa. Gdyż pani Agata napisała do nas tak: Kasabian zasługuje na szacunek, bo niewiele zespołów przeżyło dachowanie w Fiacie 126P. To pamiętny jeden z teledysków zespołu Kasabian właśnie. W tym aucie się rozgrywał, a większość jego akcji. No i to pani Agata idzie na Orange Warsaw Festival z programem trzecim Polskiego Radia. Będzie na Stadionie Narodowym słuchać muzyki od 13 do 15 czerwca. Kolejna odsłona naszego konkursu orange'owego chyba jutro w audycji u Piotra Barona, kiedy tu się pojawił z państwem po godzinie 13. A my właściwie już dziękujemy za spotkanie. Anna Regulska, Piotr Kordaszewski, Mariusz Owczarek. Ja zapraszam na nocną audycję Teraz Polskie z wtorku na środę od 2 do 4 i rzecz jasna w sobotę na Mało Obiektywnie po 22. Do usłyszenia.